او پاداشتی هولو کوششی او جوار کسانا ددین ول دنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اوانا اوانا كل الروجي دوايدا جغل لآقري دو زغهيت چي تريان بونيو اويكا كرديان لدنيا دا بو چلبو و بينرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو پوچو بوشا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آیا اوجوار کسانی که باز کردن و کوک سوایک کللاهن پروردگاری و هم مشتی بارون کرده تو، امش باوری پیتی چون که پیغمبریک بالگنامی خدا دخوانه تو او لپش امش و پیام که موسی کتوراتا پیش او رحمت بوا، اوجوار کسانی که جیرو هوشمندن باوری پیدهنن، جا او دست او کمالانی که باور بم پیام ناکن و آگری دو زخت شاور ریانه. نکی تو لجور گمانک دابید لم قرآن و لم پیامه چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو و بود روان کراو بلام زور بی خلچی باور ناهینن ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولائک یعرضون علی ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين چهل وستمكار ترك كدرو بناوي خدا وحل ببستيد بوي كبله خدا هاوليان كره هيا اوانا نشاني پروردگاريان ددرينو شايتكاني قيامت كفريشتو پیغمبرانو بانق خوازان اندلين آوانا آوانا درویان کرد بدم پروردگاریانوا آگا داربن نفرتی خدا لسرستم کارانا الذین يصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون آوانای بنرمونیانی و لسرخو برحلستی پیامی خدا دکنو بلاری دیانویتو دهنویت بحالو ناتواوی بیناسینن بخلچیو اوان بروجی دوائی ببروان اولائک لم یکونو معجزین فی الارض وما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانو یستطیعون السمع وما کانو یبصرون اوان خدایان دست وستان نکرد ولا زویده لدستی خواه درچن بیجگل لخدا هیچ پناو یارمتی چیان نیا کس فریایان ناکویت و سزایان با چم بران بردکرد اوان لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو اوان نیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن اولائک الذین خسرو انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون اوانا اوانا که خویان فوتان دو او باسو درویانی که لدنیا دا حالیان دا بست لیان ون بو لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون گمانی تدانیه که براسی اوانا لقیامت دا زور خسارت مندو دور راو ترن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان يشان انجام داو قراونه تو بولاي پروردگار يانو ملكتو دل آرام بون لبران بر فرمان كاني اوان خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وینیم دو کاملا کاملا ایمان دارن و کاملا بباورن وقت چوی رو کار چاو ساغو بی سر وایا آیا ام دوانا وینیان وقت یکا او با بیر نکنوا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین سوین بخدا براستی ایمن نوح من نارد بولای قوم و خزمکانی پیوتن بگمان من بو ایوه داست لکن ریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درتن توشی سزاده بن خو ایوه باش من دناسن الا تعبدو الا الله اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم که جگل خدا کسو هیچی تر نپرسن چون که من براسی ده ترسم سزای روژه چی به ایش یا خطان پی بگرید همو تان لناو بچن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جاءوا دستا دصلا داري كبباوربون لهو زي نوح وتيان اما تو تنها وگ یچگ لخو من دبینینو نابینین اوانی شوینی تو کوتون جگل لوانی که هجارو داما وکان من نو دور بین نینو جیریان کمو سادن اروها نابینین ایوا هیچ تیشی زیاترتان بسر ایما ده بید بلکو اما واگو من دبین ایوا دروزنن قال یا قوم ارأیتم این كنت على بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون نوح وتي أي خز مكانم هوالم بدني أجر من لسر ريكو برناميشي الراس ودرس بمنلان پروردگار موو خيرو تاكو بزي خوي بيبخشي بمنلان خوي و انجا أمانا لأي وشاراوت ونايبينن آیا بزور ایمان لدلتان دا دروز بکینو بتن خین سر امره گیا لکاتک دا ایوال لی بیزارنو خوازیاری نین و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون اي خز مكانم خو من لبري ام بانگوازو امشگاريانم داوي هیچ مالو خرجتان لناكم كريو پاداشتم تنها للاي خدايا من هر جيز اواني بروايان هنوا لخوم دور ناخم و دريان ناكم چونك بيگمان اوان دگن بخداي خوين حسابيان للاي خدايا بلان براسي من ايوه دبينم هوزيكن خوتان جيلو نفهم دكن بويكا بكم سيري ايمان داراني دوري من دكن لبر بيكسي و هجاريان ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون اي خز مكانم شهد اتواني ديار متين بداد بران بر خداي گورا لسزاي خدا بم پارزيد اگر او ايمان دارو دوستاني خدا در بكمو لخوميان دور بخموا آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی که خدا ناز بید؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين خو من پیتان نالم گنجینا کانی خدا لای منو من شتی نادیارو غیبیش نازانم ناشلم براسی من فرشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردان نار جنید

وما زادوهم غير تتبيب. اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان لي دكردن فرياي هيتش تيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيتشان بو زياد نكردن جگلتيا چون نبيت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أبو شويش طول صندني پروردگاري تو كاتيك طول دسيند لخلچي شارو دهاتكان لحاليك دا كياخي وستم پيشبون براسي طول صندكي زور بأيشو بهزو تند. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بيگمان لو بسرهات دان نشان و پندو آموشگاری هي بو کسیگ لسزا روشی دوائی بترسید او روش یک که خلچی بوی کود کرینوا او روز یک خلچی همو آماده کراونو هموان لبرچاوان دبن تیدا. و ما نؤخره الا لأجل معدود. ایم برپابونی او روز دوان آخین مگر با کاتشی کمو سنور دار نبید. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. او روزی که او روداو پیش دید مگر خدای گورم مولد بداد اجینا کس بای نیه قصب کاد او سا خلک که دبن دو کومل کومل ایک بدبخت و چار رش کومل ایچیش بخت ورو کامران. فا اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. جاوانی بدبخت و چار رش بون اولناو آگردان هناس حلمجين و هناس دانويان زور سختو دجوارا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بو هميششت يايدا دمين نوا تا آسمان كانو زويه بيت که اویش بو هتا هتای درست کرا و لقیامت داو مگر پروردگارد ویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارد کارای بو هرشتیک بیوی. و اما الذین سعدو ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غير مجدود. وانا شيك كامران وبختيار كراون اول بهجدان بو هتا هتاي تيدا دمين نوا هتا اسمان كانو زبيه بيت اويش كبو هتا هتاي دروس كراون لقيامت دا مگر پروردگار دوستي گوران كاري هبيت امش بخش شيكا هر جيز كوتا ينايت. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. جاهيج لغمان دا مبالبو تليو بيسودي اوي او ببروايانا دي پرسنو شويني كوتون اوی دی پرستن هیچ نیا جگه وینه اوانه بید کبا و با پیرانیان پیشتر دیان پرست. بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینو. ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سوین بخدا براسی ایما برنامه من بموسا بخشی که چی جیوازی تیدا دروس کرا جالبر اون نبوایا که خدای تو بر یاری داود دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن که چی براسی او ببروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن. و این کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم إنه بما يعملون خبير. براستی همو اوانا پروردگارد پاداشتی کرده و کانیان بتواوی داداتوا. بگمان او ذاتا زور آگا دار بوی اوان انجامی دادنو دیکن. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أي محمد كوابوت شون فرمانت بيدراوا هروا براستو برشي فرمان كان بجيبهنا هروها أو كسانش لقل تودانو قرونة وبولاي خدا وتوبيان كردوا نكن لسنوري فرماني خدا دربتن چونك براستي أو ذاتا زور بينايا بو كردواني كديكن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نكن ميلي دلتان لقلعوان دابيت كاستميان كردوا لخدا ياخيبون چونکه او کاتا آگردتان ستینید کسیش جگل لخدا پشتیوانیتان نابید لو دواش یارمتی نادرین. و اقیم الصلاة طرفین نهار و زلفا من اللیل این الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژه و کنی و رو عصر و لسیکاتکی شویش ده که مغرب و عشا و بیانیه نزیکن لامسر و او سری روژه و براستی کرده و چاک کان کردار خراپکان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخروی بو اوانی یادی خدا دکن. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خوشت بگرو با آرام با چون که بیگمان خدای گوره پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. جاء وبولنا وخلشي زماني پیش اودا كساني جيرو دندار نبو كبرگريان لخراب و تاوان بكردايا لزويدا مگر كم اغنبت لواني كرزگار من کردن ليان چون كزور بيان لسنوري فرمان كاني خدا درتونو شوين راب واردني دنيا و آرزو كوتن ایتر بو کرده و ناشرینهان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکات یک دا خلک که چاک خوازو چاک ساز بن. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دا کرد با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جیوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامه و بوچون ده مگر اوی بزهی پروردگارت گرتی بیتیوا هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو و بریاری پروردگاری تو درچو تو بوا کدو زخ پرده کم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگرده کن. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکرى للمؤمنین. ای محمد همو اوانشد بود جارین و لطیروکو حوالی پیغمبران اوی که دلی توی پیداب مزرینینو دل نیاد بکین دل نیاش با کلم حوالان دا حق و راستید بو هاتو بود رون کرایوا اروها آموشگاریو برخسنوی باشی تدابو بو ایمان داران. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون بوانش بلا كإيمان ناهن نيازن و فرمان برداري تونبن اول شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي امش هميشه خريق دبينو كاري خومان دكين وانتظروا انا منتظرون بردواميش تساوري در انزامي كاري هر دولاب كنو امش براستي تساوري ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هربو خدايا نهيني ونادیار كاني آسمان كانو زوي همو كارو فرمانيش هربو لاي او ذات الدقريتوا دي كوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ای و دی کنو انجامی ددن.